إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. دعوت سورة تخويف أخروي دے دپار منکرین پہ اتیان د قیامت باندی یار ورکی دا عذاب دا خیرت منکرین تا پراتلو د قیامت باندی. اور ربط دی صورت دا مست صورت سردہ دے چی تفصیل دے دا تخویف اخروی آغا چی ذکر شو پا مست صورت قلم کی ربط د سورہ حاقہ د سورہ قلم سردا دے چپدی کی تفصیل دے د تخویف اخروی آغا چپاخر د سورہ قلم کے ذکر شوے ہو. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون او ورپسی. دوشانی دویم مناسبت داری چیار کلمز دی اس بات دی قیامت وشو پا طریقی دی اجمال سرا چی یوم یکشف عن ساق پا دی صورت کی راضی دا غورت دی قیامت داغی بیان دے او داغی اغلی شان ذکر کئی. مناسبت اغدا دے چپمس کی سورج کے اس بات صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بدی سورج کے اس بات قیامت دے اور اس بات دے تو صداقت پیغمبر صلی اللہ اس بات صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. درم مناسبت پرمخ کی صورت کی اس بات صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدی صورت اس بات قیامت دے او بیان دے تو صداقت قرآن کریم سورت کی تخلیل ورگئی منکرین ہوتا پراتلو د قیامت باندھے الحاقہ حق ورز ملحاقہ سدا حق ورز اوسی شبت تالا کی سدا حق ورز نسبت درو کرو سمودیان وا جان بلکاریا پک ان کی ارز رز باندھے کرا چرن با ٹکار واسی منا پخل ہے بت باندھے کل کل داسی بندہ ہے بت والی دار جس نک بالکل ٹکار کئی کرا وی گیلا بندہ دروازہ داسی ٹکئی مداشان رن و ٹکار اباسی پخل ہے بت باندھے پذار کی سمو جان پذالا کے شدتوا ہویا فسوب سرکشی یا بیتوا ہویا پاوچ ریوان دیا چیاغا دخد نتی روا و اما آدم اور چیاغیان سبولی کو پذالا کے شد پذار تیروان دیا کیا چی سختی دو مسخر کرو اللہ را پاد پدئی باندھے سب آیا مشکل و سرانی تائیامی اوتور من پرل پسی پرل پسیار پترل کو مسون بت کم پسی بتا کم پری کے سرا پر مشے پر مکھ پروت کا ان ہم گویا کی گئی آجاد نسل نکالیا مانا کئی بالیا زڑی فہل کرا بس لہم پارا نندا کیا تم نفس باقی باتی کی جن کے اوم کی نباتی کرے اور آگے کراتو کسرون والنا او کلی الٹکی دن کی بلخا کے آپ گنا باندھے چہرہ کرو جنتیا واد اللہ کتاب کرو جنتیا واد اللہ پیغمبر فاسو رسول ربہم بس نافرمانی کا تو حکم در افل اور نافرمانی کا رسول ربہم دا پیغمبر افل دا پیغمبر دا رب افل مانا آریو دا افل رب دا پیغمبر نافرمانی کا بس پوری بول رہی اللہ اخترا دیا پنی بولو سخت سارا بولو لو سخت سارا ان چو لما تو غلما ہر کراچی ویادی شیوب واؤ دیوب ویادی شیوب دارست لدنا سملنا کن فل جاریا مسوار کئی سو تاسو مان استاسو مشران فل جاریا بگشت روانی کی دیر بار کی اوپر گوندلا تاسو بارا تب چرتن یاداش او یاد اسا کی بھی لگو گن یا سا دن کی ہر کلا کی پکارے سے بچنے لگی چکے اور پور تک لے سی ان کا اڑنا پر دری دری کریشی ڈاپ دری دری پول یو دن کرا پیاؤ میں رنگ باندھی واقعی بشی واقعی کی دن کی اراض اور ابچی آسمان پر داسمان پتا رنگ باندھی سست بھائی بےکار بھیا واہ یا مانا کمزور ہے بھائی بےکار بھیا ول ملک فرشتے والا ہر جائے ہا پاترا ہو گئے آسمان ماندی بھائی اور پور تکڑے بھائی ہرش کرم سال پاس بل پدا اور سمانیا قسم فرشت یو میں پدا اور اسکول کا شیتا سر باندھی پٹ بنیش پاتی کے ریستا سنا یو نفس پٹ پاتی کی دل کے پسر کیا سن کی ورد شاد تامنا مدا بے امی پخلا کاروانی پسوائی بلے ہاؤ واخ لئی واخ لئی یا مانا راشی راشی اول ولئی امنا مدما اینید چنپنن تدما گمانوانی چب ملاوی دن کے مدد پڑی ساز بیتا سرا پس دے بھائی پچوان کی چکوشا لکن کے بھائی دلا ہوئی جنت نالیا پچنت چب شان کی بھائی چکن چکن آئی بھائی نیزی کی دن کیا خورائی اوس کئی ہنی ان مبارک ہما بس اور آغنی کمل چھوان دلے گلو تاسو ملائی حامل خالیا پاہو رب تیرو شو کیا اور کیا سوزی کی ورگ شارتا مننا مدار تو جسلا رزاہو باندی پسوائی بلے آلے تلی اے سوز دے ماتا چی نگرا کرشے ماتا مننا مرما او نپوی دے مرما حسا دیا جس بھائی شاہ بیتا مرما یا لے تہا کانا تلقا دیا اے افسوس دے دیورا دیتا چی ویرا دی سلک ان کی بما بائن مرگ قاضیا مانا دی سلک ان کی بما بائن مرگ لکیا مالک لیقضی علینا ربک فوکزہ موسیٰ فقضوا علیہ طول کی مانا دی مرگ چویرا بما بائن دی سلک ان کی مرگ یا سلطان یا دلیل اللہ دلیل جہنم لا سولو داخل کئی دے دیا سلسلہ تین پاس کڑئی کی ذرہ سب نظران چی کڑئی داری بیشمار کڑئی دیا مانا ہویا کڑئی دی بیشمار دی اویا دا مانا چی اویا کڑئی دیا اویا مطلب دا دیر والی تا اشارہ دا ذکشمار پا لفظ ختمی گی مدف رو ختمی گی بھول چلس کے برابر کی نویا کی بھولی تھی فصل پس نن با سی دے مانا کی اتریا نن با سی دے ریتا ان رویت نندے کا نو چی مان روڑ پالا باندھی چلوے دے اونی کے رو ہر کلا پکڑا دی اس کی مانی پس بھائی کے پار نمبر پڑے رہے کی سبدوس مہربان ہوں فرا چل اسلی مدد گنا لا کل حسن بخر جائے للخا دوں مگر گنا انگار فلا اوپر سے مراد تصویر کر تک مراد ترین مشرکان بھی چن بخر جائے للخا دوں مگر مشرکان پس نہ دارنگ سن کے دئی خیال دے گوا کو مگر پارس باندھے قسم کو مگر گوا کو مگر بیمارس تم سے انہیں کی سوارس چین لیتا سن ہوئی نندا قرآن کریم خام خا دینا رسول عزت مندا مراد نے جبری لے لی گیا مراد نے اللہ پیغمبر و ما هو بقول شاعر او نو دارینا دا شاعر لگن دی من خرا اولئی او نوینا دا ترون کی دلگن دی پن خوا لینا دلی زندگی کتاب طرف پاسن کل مخلوقات نگی و لو تقول علینا او کچری دور کرے پا مغربان دی پیغمبر باغ لقاویل باغ خبر دا فلوان اللہ اخذنا منہ بالیمین مخان مخانی ولگو منگرے پتا قد سرا ثم لقطعنا منہ الوتین یا خان مخا پریتر بیمونگا زنا نجر بنا دزلو پس نگو استاسونا من احدی یوتن آن حددن خاجی من منکون کیا چی اللہ دی دینی وی او تاسو بیرسو جا چیوے چی دا اللہ نے منکڑے وی و این او یقینم دا قرآن کریم خان مخا پند پار پردگار و این نام گچی لنا علمو خان مخا پندگا چی اپنین باعث تاسونا نسبت ضرور کون ان کی لال تو نہ ہو ایک نندا قرآن کریم خام خاص بکاس روانی اور ایک نندا قرآن کریم لحق یقین خام خا حق یقینی سب بے حد اس میں رب کلا دی بیان